بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: المطبخ، البئر، تطبخ، تغسل. أنا سمع في كتاب mtunzi wa kitabu anasema al-mitbakhu. Mitbakhu maana yake ni jiko, au pia unaweza kusema jikoni. Al-bi'ru, al-bi'ru maana yake ni kisima, au kisimani. Naenda kisimani, naenda kwenye kisima. Kwa al-bi'ru maana yake ni kisima. Tatbakhu, anapika. Taghsilu, anaoga. Kwa kuna maneno hayo, maneno manne ya muhimu yote haya: al-mitbakhu, jiko; al-bi'ru, kisima; tatbakhu, anapika; taghsilu, anaoga. Halima anasema man anti. Leo sasa nazungumza Halima na Aisha. Kwa leo tuna dhamira za mwanaume. So mwanaume tushaona kule akiulizwa aina tadhahabu, si ndio? Kuna anavyojibu. Je, mwanamke pia utamwambia aina tadhahabu au badilishi kitu? Unaelewa hapo? Kwa leo tutajifunza hapo. Kwa Halima na Aisha, Halima anaoja, Aisha anajibu: man anti ya ukhti, wewe nani ewe ndugu yangu? Aisha anasema ana tilmiza tu, mimi ni mwanafunzi wa kike. Wa kiume anakuwa nani? Tilmizu. Ana tilmiza tu, mimi ni mwanafunzi. Masmuki, jina lako nini? Jina lako nini? Nini jina lako? Aisha anasema ismi Aisha, jina langu ni Aisha. Ismi Aisha, jina langu ni Aisha. Halima anauliza kam umruki, kam umruki, una umri wa miaka mingapi? Kam umruki, una umri wa miaka mingapi? Aisha anasema umri, umri wangu, hapo tutaje miaka, miaka yake, sawa? Kama ni kumi atasema ashara sinini na kuendelea. Anauliza Halima aina taskunina. Hapa ndio ambapo kuna formula nzima ya kwenye vitendo inabaki hapa. Kila somo anakuwekea formula ya kitendo. Mwanaume tuliona aina taskuni, si ndio? Unaishi wapi? Mwanamke inakuwa aina taskunina. Kwa maana kumbe mwanamke ndio inakuwa hivi. Mwanaume aina tadhahabu, mwanamke aina tadhahabina. Umeelewa? Madha tatbahu, madha tatbahina. Yani formula yake inakuwa ni simple tu. Taghsilu, taghsilina. Unaoga, unaoga. Mwanamke anamwambia hivyo, unaoga, unakula, taakulina. Sawa? Tanamu, mwanaume. Mwanamke tanamina. Aina tanamina, unalala wapi? Mwanaume huko aina tanamu. Kwa hiyo unachofanya kwenye ile ya mwanaume, ile dhamma ya mwisho unaitia kasra, alafu unaongeza yana nini, basi mero fumla hiyo. Kwa hiyo aina taskunina, naishi wapi? Aisha anasema askunu fi, naishi kwenye. Utataja hapo kama unaishi wapi, utataja. Aina ummuki, Halima anauliza yuko wapi mama yako? Aisha anasema ummi li matbakhi, mama yangu yuko jikoni. Ummi, mama yangu fi matbakhi, yuko jikoni. Madha ta'malu, mshe soma hiyo mwanamke asiyekuwepo. Madha ta'malu, bila kukatia kwa mwanaume aliyekuwepo. Madha ta'malu, anafanya nini? Fil matbakhi, katika jiko. Anafanya nini jikoni? Tuko sawa huko? Ameandika al-mitbakh mwanzo wa somo, hawa mjaona hiyo, unaona? Na hapa anaandika al-matbakh kwa fatha, mjaona hiyo? Sahihi nini? Al-mitbakh au al-matbakh? Al-matbakh. Kwa hiyo mwanzo al-mitbakh sio sahihi. Nielewa hapo eh? Sawa sawa ni kusema al-matbakhu. Madha ta'malu fil matbakhi? Kitu gani anafanya huko jikoni? Tatbakhu ruzza, anapika wali. Bujueni ajapata. Tatbakhu ruzza, anapika wali fil qidri, kwenye chungu au sufuria. Tuko sawa eh? Ruz maana yake ni aina ukhtuki, yuko wapi dada yako? Aina ukhtuki, yuko wapi dada yako? Aisha anasema ukhti, dada yangu, taghsilu malabisaha, anaosha nguo zake. Ukhti, dada yangu, taghsilu malabisaha, anaosha nguo zake au mavazi yake. Halima anasema aina wapi taghsilu, anaosha malabisaha, mavazi yake. Taghsilu malabisaha, anaosha mavazi yake, bijanibil bi'ri, pembeni mwa kisima. Pembeni mwa nini? Mwa kisima. Tuko sawa eh? Kwa hapa sasa nitajibu ya maswali. Sio kila zoezi ninasomea. Kwa utasoma vizuri hilo zoezi, linaeleweka, linasomeka na linajibika. Ad-darsu thamin, somo la nane. Al-mushku, kichanio. Al-mushku, kichanio, kichanio ya nywele. Al-mir'atu, kioo. Sio al-miriatu, eh? Al-mir'atu, kioo cha kujiangalizia. Kuna hadithi wanasema, hadithi al-mu'min mir'atu al-mu'min. Fahamu ya? Mu'min ni kioo cha mumin. Nifahamu eh? Al-mir'atu, kioo. As-samaku, samaki. Ash-shissu, ndoana. Na maneno mengine ulikuwa ni kama utakuja kuyajua. Ndoana ile ambayo unakwenda mtoni kuloposea samaki inaitwa ndoana. Ashisu, ndoana. Albahru, bahari. Annahru, mto. Kwa sawa eh? Hayo ndio maneno. Kwa kuna kichanio hapa eh? Na kuna kioo, na kuna samaki, na kuna ndoana, kuna bahari, na kuna mto. Anayezungumza leo ni Mukhtar na Abdul Hakim. Mukhtar anauliza hal aftarta ya Abdul Hakim, je, umepata kifungua kinywa ewe Abdul Hakim? Hakim anasema naam, ndio aftartu, nimepata kifungua kinywa. Na maana shangaa mwezi wa Ramadhani ile tafutari ndio tutawaambia wale mtu futara kuna kula jioni na aftarta ni chakula cha asubuhi. Alfitr chakula cha asubuhi. Al-aftarta jumu kwa chakula cha asubuhi. Kwa nini hiyo inaitwa al-fitr, yani chakula cha futari alafu inaliwa jioni? Ah, hiyo sababu. Aftarta kwa maana umepata kifungua kinywa. Kwa maana aftarta ni ndio inaitwa chakula cha asubuhi kwa sababu ndio kifungua kinywa. Umeelewa hapa? Je, ukikula chakula cha asubuhi? Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani hiyo inaitwa fitr, yani futari, kwa sababu ndio unaanza kufungulia kinywa hata kama ni jioni. Umeelewa hapo eh? Kwa maana kaitwa hiyo. Kwa hal aftarta, je, umepata chakula cha asubuhi? Pata kufungua kinywa. Ya Abdul Hakim. Abdul Hakim anasema naam, aftartu. Ndio nimepata kufungua kinywa, ma'a abi, pamoja na baba yangu, wa ummi, na mama yangu, wa akhi, na ndugu yangu, wa ukhti, na dada yangu. Tuko sawa eh? Mukhtar anauliza aina akhuka, yuko wapi ndugu yako wa kiume? Abdul Hakim anasema dhahaba, amekwenda, liyaghtasila, ili akaoge. Dhahaba amekwenda, li, ili yaghtasila, akaoge. Kwa dhahaba liyaghtasila, amekwenda ili akaoge. Tuko sawa eh? Tunasema amekwenda kuoga. Mukhtar anasema aina ukhtuka, yuko wapi dada yako? Hakimu anasema ukhti fil ghurfati, dada yangu yuko chumbani. Tamshutu, anachana, sha'raha, nywele zake. Ukhti fil ghurfati, dada yangu yuko chumbani. tamshutu, anachana sha'raha, nywele zake. Mukhtar anauliza bimadha, kuna tofauti kati ya maneno kati ya li kwa kutumia la, limadha na bimadha na madha. Umeelewa? Maneno haya matatu haya, bimadha, madha, limadha, hayatumiki kwa maana moja. Sasa kuna mtu anakuwa bimadha, bimadha, yani anataka kusema limadha, yani ni bimadha. Bimadha ni kitu kingine. Ukisema kwa li limadha, maana yake kwa nini? Yaani unauliza swali why. Ukitumia bi bimadha kwa kutumia nini? Kwa kutumia kitu gani? Tuko sawa eh? Na ukisema madha maana kitu gani? Umeelewa maana? Kwa limadha kwa nini? Bimadha kwa kutumia nini? Kwa hiyo ukaniambia nenda sokoni bimadha. Bimadha kwa kutumia nini, swali gani? Unatakiwa uulize swali ueleweke kusudia nini. Sawa eh? Kwa inabidi ujifunze maneno tofauti. Limadha, bimadha na madha. Hapa anauliza anasema bimadha kwa kutumia bimadha kwa kutumia kitu gani? Tamshutu sha'raha, anachana nywele zake. Anasema tamshutu sha'raha, anachana nywele zake bilmushti, kwa kutumia kichanio. Bilmushti, kwa kutumia kichanio. Amama, mbele almirati ya kioo. Amama almirati, mbele ya kioo. Kichana nywele zako kutumia kichanio mbele ya kioo. Ndiyo eh, kama inavyoonekana hapo. Mukhtar anauliza aina ummuka, yuko wapi mama yako? Abdul Hakim anasema ummi fil hadiqati, mama yangu yuko bustanini. Taqtifu, anachuma. Sawa ya? Taqtifu, anachuma azharan, maua. Zaharatun, yakiwa moja ua. Azharun, yakiwa mengi maua. Kwa zaharatun huwa azharu maua. Taktifu, anachuma azharan maua. Mukhtar anauliza aina alkhadimatu, yuko wapi house girl? Alkhadimatu house girl, ukitoa tau alkhadim house boy. Pia alkhadim inatumika kwa maana ya mhudumu, kama anakwenda ba anahudumia, hudumia kugawa vinywaji, anaitwa alkhadim. Sawa, kwa maana huyu ni mfanyani mtumishi gana tuma lete kitu fulani. Sawa, wal khadima tu anapofika kwenye nyumba basi anakusudia nani? House girl, mfanyakazi wa ndani wa kike. Aina al khadima, yuko wapi mfanyakazi wa kike, mtumishi wa kike? Abdul Hakim anasema al khadima tu, mtumishi wa kike, taqli samaka, taqli samaka, anakaanga samaki. Taqli, anakaanga asamaka, samaki, filmi salati, kwenye flampeni. Sawa eh? Alkhadimatu, mfanyakazi wa kike, taqli samaka, anakaanga samaki, filmi salati, kwenye flampeni. Mukhtar anauliza man sada samaka, nani aliyevua samaki? Sada maana yake ni ile hali ya kuwinda. Kama ndege tutasema amewinda, kama samaki amevua. Umeelewa eh? Ndio swada. Kwa maana swada, nani amevua? Kwenye samaki tumika kwa maana hiyo, kwenye ndege tumika kwa maana kufanyaje? Ya kuwinda. Man swada samaka, nani amevua samaki? Nani aliyevua samaki? Abdul Hakim anasema swadahu, amemvua samaki huyo Khali, mjomba wangu, bishiswi, kwa kutumia ndoana. Sawa eh? Mukhtar anauliza mata swadahu, muda gani amemvua? Ndika asubuhi. Sasa umekunywa chai, anavua sana, anakaanga samaki. Wewe amevua samaki saa ngapi? Mata swadahu, muda gani amemvua huyo samaki? Swadahu, amemvua baada shuruti shamsi, baada ya kuchomoza kwa jua. Baada shuruti shamsi, baada ya kuchomoza kwa jua. Hapa chini ametulia ndoana ndefu kubwa. Umeona hiyo? Ndoa shisi hiyo. Mukhtar anauliza asadahu min albahri. Ye, aya inatumika kwa maana ya je. Asadahu, ye amemvua huyo samaki, min albahri, kutoka baharini, am minan nahri, au kutoka mtoni? Mvua kutoka wapi? Abdul Hakim anasema swadahu minan nahri, mvua kutoka mtoni. Pia kuna zizi lingine, imla alfaragha bima yunasibu, ana amshutu sha'ri bi ma'u dish milhun wa ma'u dish azbun nasidu as-samaka aqtifu al-azhara min naqli samaka fi ash-shamsu sabaha. Hapa kuna maneno hapa, ma'u maji dish milhun yana chumvi, wa ma'u dish azbun matamu. Kijani yana chumvi, maji ya wapi yana chumvi na maji ya wapi matamu? Kwa utajibu hapo kwa mujibu wa wasomo. Tulikuwa na neno al-qarura, si ndio hivyo? Maana yake nini? Ndikutafuta ani sio, mnatafuta nini? Mnasinzia eh? Ndikutafuta maana yake nini? Ndio eh? Abujweri vipi? Ukutafuta al-qarura ni chupa, chupa ile sawa ndio al-qarura. Bonda ni yake ndio pekee yake kinywaji kama vile Fanta Coca-Cola inaitwa al-qarura. Nakutafi bihadha al-qadir wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.